Evet. İnsanın kendine kapandığı zaman namaz da hiç gerçekleşmez. Onunla hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Ancak salat zekatla gerçekleşir. Zekat olursa salat da şeyini bulacak, gerçeğini bulacak. Evet. Burada bu ayeti de bunu bağladık. Şimdi salatla ilgili bir de özel bir şey var. Bunu salatı müminler ikame eder. Şimdi isterseniz efendim bu haftaki süremiz biraz çok kısaldı. Hatta bitmiş oluyor. Öyle mi? Bunu diğer haftaya aksadıralım isterseniz. Olur mu? Şey yapalım. Bu hafta veriniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınız sağ olun efendim. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.